64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 kwietnia. Minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości na konwencji przedwyborczej w Poznaniu było o równości w Unii Europejskiej. Na regionalnych konwencjach zebrały się też Koalicja Europejska i Wiosna. Zmarł Abraham Segal, orędownik powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Kwestie równości praw krajów członkowskich oraz utrzymanie w najbliższych latach złotówki. Te zagadnienia poruszają politycy w czasie trwającej w Poznaniu konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości. Na terenie Politechniki Poznańskiej jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, w jakim kontekście mówiono o tej równości? Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zwracał uwagę na potrzebę pielęgnowania równości w Unii Europejskiej zarówno pod względem poszanowania praw obywateli krajów członkowskich, jak i handlu wewnątrz wspólnoty. Sprawa równości stała się kwestią bardzo aktualną, która musi być przedmiotem, musi być częścią agendy naszej polityki międzynarodowej, także tej niezwykle ważnej części, jaka jest związana z naszą obecnością w Unii. Z kolei szef rządu Mateusz Morawiecki zwracał uwagę na nierówności na przykład w szansach rozwoju przedsiębiorstw oraz w dostępie do energii. Zapewnił, że europosłowie PiSu będą zabiegać o niwelowanie tych różnic. Unia Europejska musi być klubem równych państw. W przeciwnym razie będziemy mieli kryzys za kryzysem. Dlatego my dzisiaj, walcząc w interesie Polski, jednocześnie walczymy o silną Unię Europejską. Podczas trwającej jeszcze konwencji władze PiSu zaprezentują także swoich kandydatów w okręgu wielkopolskim do Europarlamentu. Z Poznania mówił Michał Fedusio, dziękuję. We Wrocławiu zbiera się Wiosna, w Poznaniu konwencja Koalicji Europejskiej. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił m.in., że Koalicja Europejska ma w Wielkopolsce silną listę i na trzecim miejscu jest europoseł PSL-u z Wielkopolski Andrzej Grzyb. Kosiniak-Kamysz mówił też, że trzeba przywrócić dialog społeczny, wzmocnić pozycję Rady Dialogu Społecznego, a każda ustawa powinna podlegać prawdziwym konsultacjom. Kosiniak-Kamysz żądał także od rządu zabezpieczenia środków na straty spowodowane przez suszę, jakiej, jak dodał, jeszcze nigdy w kwietniu w Polsce nie widziano. W wieku 88 lat w Izraelu zmarł Abraham Segal, orędownik powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Ocalał z Holokaustu dzięki Janowi i Helenie Cwynarom z Markowej. Jak mówi wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma, Segal pomagał upamiętniać Polaków, którzy ratowali Żydów. Jest tu jeden Żydów, którzy uratowali się w Markowej, tej Markowej, w której dzisiaj istnieje Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Zresztą Abraham Segal był wielkim zwolennikiem powstania tego muzeum, przyjął zaproszenie do komisji programowej tego muzeum, wspierał budowę tej placówki, przekazał swoje zbiory, które są obecnie na wystawie stałej i dał także swoje świadectwo, które było prezentowane podczas otwarcia tego muzeum. Przypomnijmy, że w marcu 2016 prezydent Andrzej Duda odznaczył Abrahama Segala krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi RP. Odznaczenie przyznano za zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów oraz zaangażowanie w tworzenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. W londyńskiej Bibliotece Brytyjskiej oglądać można wystawę o historii pisma. Historie te opowiadają stare księgi, papirusy i tabliczki, a także przyrządy drukarskie. Ekspozycję widział nasz korespondent Adam Dąbrowski. 5000 lat pisania. Wapień pokryty egipskim hymnem do boga zaświatów Ozyrysa, Sfinksa, w którego podstawie znajdziemy jeden z pierwszych zapisów alfabetu. To jeden z najstarszych takich eksponatów na świecie. Pokazujemy, jak ten alfabet przechodzi potem w język Fenicjan, starożytnych Greków, Etrusków, aż po mieszkańców Rzymu. To kurator Adrian Edwards. Lista skarbów jest długa, dodajmy do niej 2,5-metrowy papirus. Kontrakt na sprzedaż nieruchomości w Italii, 6 wiek naszej ery. A także skarb z Azji, starszy o ponad 5 stuleci od Biblii Gutenberga. Diamentowa sutra, najstarsza na świecie kompletna książka drukowana, datowana na 868 rok. Dodaje druga kuratorka Emma Harrison. Wystawa potrwa do 27 sierpnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To nagranie z płyty, którą wspólnie nagrali Karen O, doskonale znane w trójce Głos i Danger Mouse. Jedno nagranie, ale mam nadzieję, że zachęta do tego, aby sprawdzić całą płytę. Radiowy Dom Kultury dzisiaj do godziny 15, jak zawsze, wypełniony po brzegi, więc będziemy galopować. Niebawem odwiedzi nas Sonia Miki, czyli Zosia Mikucka, która ostatnio publikuje w sieci serial, będący jednocześnie zapowiedzią płyty. Będziemy jeździć po Polsce w poszukiwaniu wydarzeń kulturalnych, ale jako pierwsi w Polsce podamy szczegółowy program nadchodzącego miesiąca fotografii w Krakowie. To już taka tradycja, że sezon festiwalowy, nasz wyjazdowy, zaczynamy od Krakowa i tak też się wydarzy w tym roku, ale zanim pojedziemy do Krakowa, warto wiedzieć, co przygotowali w tym roku organizatorzy. To także do godziny 15 stanie się jasne. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od naszych poleceń. Agnieszka Obszańska jako pierwsza. Z mojej strony polecenie, które tych, którzy dadzą się skusić, powiedzie do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Małej, urokliwej pomorskiej wioski, w której od 25 lat majówka oznacza jedno. Czarne wesele to wydarzenie upamiętniające starą słowińską tradycję. A jaką? O tym najwięcej wie i chętnie opowie Henryk Soja, kierownik muzeum. Co to takiego dziwnego? Czarne wesele to nic innego jak słowińska tradycja wspólnego pozyskiwania torfu do celów opałowych. Przychodził maj, była przerwa w połowach na jeziorze, bo Słowińcy byli rybakami. Całe rodziny zbierały się i codziennie dla każdej rodziny kopano torf. A przy tym śpiewano, bawiono się, a jeszcze dodatkowo po tym kopaniu wieczorem była wspólna zabawa, oczywiście z poczęstunkiem, no i to się nazywało Schwarze Hochzeit, czyli czarne wesele. No i do tej tradycji my żeśmy nawiązali, przygotowaliśmy taką imprezę plenerową, która zawiera w sobie pokazy codziennych zajęć Słowińców, ale równocześnie kiermasz rękodzieła ludowego i sztuki amatorskiej, są stoiska gastronomiczne, no i występują zespoły folklorystyczne z naszego terenu. To jest mało znana powszechnie historia. No mało znana, ale jednocześnie bardzo powszechnie odwiedzony. Nasze muzeum ma dosyć dużo zwiedzających. W każdym razie w małej wsi rybackiej, słowińskiej, ze słowińską tradycją zbudowaliśmy muzeum, a raczej odtworzyliśmy fragment dawnej zabudowy, co jest też specyfiką naszego muzeum, że nie jest zbudowane na nowo, na surowym korzeniu, tylko w środku żywej wsi, tam gdzie kiedyś stały zagrody, albo zostały przez nas zachowane, albo zostały przeniesione i muzeum jest w środku wsi. Wieś Kluki to jest w powiecie słupskim nad jeziorem Łebskim, trzecie co do wielkości jezioro w Polsce. Po drugiej stronie jeziora jest Łeba. Zapraszamy do tego, żeby zaglądać do Muzeum Wsi Słowińskiej. Żeby przyjechać na czarne wesele, na wspólne kopanie torfu. Będzie również koń w butach, szycie sieci, plecionkarstwo, tkanie krajek, dłubanie klumpów, czyli butów dla koni. Będzie również słowińska kuchnia. Także będzie bardzo smacznie, będzie wesoło, bo nowe zespoły występowały i będzie się bardzo dużo działo. Panie Henryku, ale zaraz. Koń w butach? Koń w butach. Proszę przyjechać, zobaczyć. Buty wykonywano dla koni, dlatego że całe Kluki, nie zresztą okolica, są łąki, pod którym jest duże pokłady torfu. Nawet jak koń biegnie po łące, to ona faluje. I jak wyciągano większe ciężary, bo wjeżdżano na poleczka małe, to żeby koń miał większą powierzchnię kopyta, to zakładano mu właśnie takie buty specjalne. To trzeba zobaczyć. Czas świętowania po ciężkiej pracy i tradycja, którą Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach przypomina od 25 lat. Czarne wesele w Klukach od 1 do 3 maja, a ja polecam. A ja się dołączam. Super miejsce, wiem to z doświadczeń własnych i to wielokrotnych, bo to takie miejsce, do którego chcę się wracać, opisane także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Compel you out into the daylight. Sunflower, nagranie, które pochodzi z nadchodzącego albumu Vampire Weekend. A propos, właśnie podczas długiego weekendu tak zwanego, 3 maja ta płyta będzie dostępna w całości. A ja mam teraz propozycję, która wykracza poza tak zwany długi weekend, bo od 6 maja w Łodzi wielkie święto teatru i studentów szkół teatralnych. Już po raz 37 Festiwal Szkół Teatralnych się rozpocznie. Dlatego dzwonimy do Łodzi. Przy telefonie jego magnificencja Mariusz Grzegorzek, rektor łódzkiej filmówki. No i ciekawe, czy to spotkanie podczas Festiwalu Szkół Teatralnych, spotkanie, w którym biorą udział studenci 4 roku Wydziału Aktorskiego i pokazują swoje dyplomy, to jest dla nich taki moment powiedzenia sobie: sprawdzam. Witam serdecznie. Znaczy, ja mam zupełnie inny pomysł, dlatego że uważam, że studenci szkół teatralnych, wydziałów aktorskich, również u nas chyba, chociaż bardzo staramy się z tym walczyć, zbyt poważnie podchodzą do tego momentami. To znaczy, w związku z tym, że studia są bardzo intensywne, dosyć ciężkie i takie poddane pewnej dyscyplinie, a oni gdzieś czują, że potem po tych studiach czeka na nich gdzieś tam w naszej przepięknej krainie nad Wisłą jakaś taka dosyć dziwna sytuacja, że jednak za tymi aktorami tak teatry i filmy i seriale wbrew pozorom nie tęsknią, zważywszy na to, że co roku wydziały aktorskie uczelni przecież wypuszczają po 100 osób w czasoprzestrzeń. No więc jest takie poczucie, że nagle ten festiwal jest jakąś taką magiczną cezurą, czymś, gdzie coś się stanie, ktoś nas zobaczy, przyjadą dyrektorzy teatru, którzy przyjeżdżają oczywiście i jak gdyby zmieni się nasz los. Ja myślę, że trochę nie na tym polega tak naprawdę los aktora. On jest bardzo trudny i skomplikowany i ja zawsze, ponieważ ja bardzo lubię studentów Wydziału Aktorskiego i pracuję z nimi. W tym roku nawet przedstawienie w mojej reżyserii Pomysłowe Mebelki z Gąbki również będzie w konkursie tego festiwalu. Mam ich na bieżąco zeskanowanych, więc im mówię: wyluzować, luzować, spotkać się, zobaczyć, być ciekawym, co robią inni, w jakim sosie to się odbywa, czym są podlani, jak pracują, jaką mają energię. To jest ważne, to jest to doświadczenie. Ale żeby tam, kto pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty, to naprawdę odradzam. No to w takim razie czujemy się, tu mówię w imieniu studentów, ostrzeżeni. O tym twoim spektaklu, o mebelkach, słyszałam bardzo wiele dobrego i to też jest chyba taki festiwal, na którym rzeczywiście można sprawdzić, tak naprawdę, czy jest jakaś wyjątkowa energia, coś, co porwało tych młodych ludzi, przedstawienia, które przynoszą nam widzom, bo przecież to jest też festiwal dla widzów, ciekawe artystyczne odkrycia. Nie tylko w Łodzi, lecz wszystkie szkoły starają się bardzo i przecież doświadczenia poprzednich festiwali no, w sposób dobitny udowadniają, że no, zdarzają się na tych festiwalach naprawdę takie przedstawienia, które jak gdyby no, nie mają żadnego kompleksu wobec takiego, no pożar się Boże, sformułowania pod tytułem teatr profesjonalny. To jest niezwykle istotne, prawda? I właśnie chodzi o to, żeby stykać tych ludzi jakoś z indywidualnościami, które są w stanie w pewnym momencie przejąć ich jednak często spod skrzydeł pani profesorów i panów profesorów, którzy jakby w innym trybie, w takim trybie studyjnych, takich codziennych spotkań, jakichś zajęć, egzaminów. My reżyserzy, którzy przejmujemy ich po tym, żeby zrobić przedstawienie dyplomowe, wychodzimy z takiego założenia, że to już jak gdyby nie ma zmiłuj, to już nie ma tam proszę pana, proszę pani, tylko chodzimy naprawdę w jakąś taką wirówkę totalną. No i staramy się robić takie przedstawienia, które są gęste, odważne, no i właśnie bez kompleksu. Te spektakle są oczywiście także oceniane przez jurorów, bo podczas festiwalu trwa konkurs i profesjonalni jurorzy będą oceniać pracę studentów, ale zapraszamy też widzów. Powiedz dokładnie, gdzie szukać spektakli. Będę musiał rzucić na państwa anglosaską klątwę. Czy najłatwiej wyjść po prostu na adres szkoły filmowej, czyli www.filmschool.loc.pl, z której z kolei możemy w bardzo prosty sposób wejść na stronę Festiwalu Szkół Teatralnych, gdzie już w tej chwili opublikowany jest cały program tego festiwalu i jakby wszystkie jeszcze dodatkowe imprezy, które przy okazji tego festiwalu się odbywają. Oczywiście trzeba trochę samozaparcia, trzeba trochę, że tak powiem, się zaczaić gdzieś tam zza węgła, bo tych biletów zazwyczaj już nie ma. Tak akurat jest, że jest jakaś bardzo gęsta energia wokół tego festiwalu, on ma swoich stałych widzów, no ale naprawdę ściskamy jak możemy, no już no staramy się nikogo nie wyrzucać za drzwi. Teatromani mają swoje sposoby. Festiwal potrwa do 12 maja, no ale potem po kilku tygodniach macie gorący sezon egzaminów. I w kontekście tego, co powiedziałeś na początku, to czego byś życzył albo przed czym byś przestrzegał tych, którzy zastanawiają się nad studiowaniem aktorstwa? Nie ma sensu, wydaje mi się, przestrzegać przed takimi rzeczami czy przed takimi błędami, o których wiemy, że oni i tak popełnią. I być może takie jest po prostu kolej rzeczy, to znaczy, że jest jakieś często jakieś takie marzenie, momentami nawet dosyć naiwne, wynikające czasami z jakiegoś nieutulenia, z tego, że pochodzimy z jakiejś sytuacji gdzieś w domu, w świecie i mamy jakąś taką potrzebę bycia zauważonym i to aktorstwo bardzo, bardzo często w takim trochę naiwnym, ale też pięknym postrzeganiu jest takim zawodem, w którym jak gdyby dosyć łatwo jest weryfikować się, prawda, bo ludzie klaszczą, wstają, jest jakiś rodzaj pewnej sławy. Wiem, że to wszystko brzmi dosyć infantylnie, ale tak jest. Bardzo wielu młodych ludzi mniej czy bardziej świadomie właśnie niesionych tego typu energią, jak gdyby gdzieś tam zdaje do szkoły. Ale tak naprawdę to życzyłbym sobie, narodowi naszemu, naszej szkole i w ogóle tym młodym aktorom, żeby spojrzeli wewnątrz siebie i odpowiedzieli sobie szczerze, czy mają naprawdę taką moc, żeby w przyszłości mieć sobie tyle energii, tyle klawiszy, tyle kolorów, tyle odcieni, żeby budować dla nas jakieś takie postaci, jakieś takie światy, które są naprawdę piękne, którymi się przejmujemy i których umiemy się przejrzeć i mówimy wow, ale to jest aktor albo aktorka. I z tym pytaniem rzuconym w eter rozstajemy się. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiamy. Mariusz Grzegorzek był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję, sprawdzajcie koniecznie i zapraszamy na Festiwal Szkół Teatralnych. A informacje o festiwalu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zachęcamy do tego, aby sprawdzać nasz dzisiejszy artykuł. Panów brytyjskiego grania sprzed lat ukołysał zespół Blur, ale teraz proszę, aby wszyscy miłośnicy fotografii nadstawili uszu, ponieważ ogłaszamy właśnie to, co najważniejsze, czyli pomysł i program tegorocznej odsłony Miesiąca Fotografii. Agnieszka Obszańska. To jest ten czas, kiedy po raz pierwszy oficjalnie mamy przyjemność ogłosić programy Miesiąca Fotografii w Krakowie. A ze mną już dyrektorka programowa festiwalu Joanna Gorlach. Dzień dobry. Cześć. No i właśnie, ruszajmy w takim razie z tematem. Festiwal Miesiąc Fotografii w tym roku od 24 maja do 23 czerwca. Moc rzeczy do opowiedzenia, ale może zacznijmy od tego, co spaja cały festiwal, czyli od tematu, który tradycyjnie już nam ten festiwal uspójni, czy wyznaczy jakieś tropy. Jakimi ścieżkami podążymy w tym roku? W tym roku postanowiliśmy pójść troszeczkę w innym kierunku. Odeszliśmy od takiego festiwalu, który był zawsze przygotowywany przez jednego kuratora na dany wybrany temat. Stąd hasło, co nam się podoba. Postanowiliśmy pokazać projekty, artystów, różne pomysły związane z fotografią, z wystawami. Takie, które są w jakiś sposób nam bliskie, które właśnie podobają się nam, które są dla nas ważne, być może działają jakoś emocjonalnie, które dotykają, pozostają w pamięci, powiedziałabym nawet w ciele, bo nie boimy się mówić o tym, że fotografia to nie tylko tylko doświadczenie wzrokowe, ale też obcowanie z fotografią, przebywanie na wystawie, to też doświadczenie zmysłowe i to jest ważne. Teraz mamy przed sobą program. Powiedzmy o paru elementach. Takim głównym elementem oczywiście, jak co roku, są wystawy. Tak, program powstał w takiej zasadzie kolektywnej. Wybory, które zaprezentujemy, to rzeczywiście jest praca kilku, kilkudziesięciu osób, które przysyłały do nas propozycje, które wskazywały na to, co może być interesujące. No i też poruszyliśmy jeden z takich ważnych tematów, który gdzieś tam już pukał do drzwi festiwalowych od kilku lat, a mianowicie temat jedzenia. I o jedzeniu opowiemy na wystawie w Bunkrze Sztuki, którą można nazwać może nawet nie tyle główną czy centralną wystawą, ale rzeczywiście największą i zbiorową, dotyczącą właśnie tej kwestii. Jedzenie zwykle kojarzy się przede wszystkim właśnie ze zmysłem smaku. Jeżeli chodzi o fotografię, to obserwujemy teraz mnóstwo jakichś kont na Instagramie, gdzie różne osoby dzielą się pięknymi, wysmakowanymi zdjęciami jedzenia. Natomiast dla nas jedzenie to jest przede wszystkim kwestia społeczna, kwestia polityczna, coś, co dotyka każdego z nas. Jedzenie to też produkcja tego jedzenia w skali globalnej, to głód, to też pamięć ciała. Także kuratorka Natasza Christia, którą zaprosiliśmy do tego, żeby ten temat rozwinęła, zaproponowała 6 różnych spojrzeń na ten temat. To jest jedna z tych wystaw, które będziemy mogli oglądać wcześniej, to znaczy już. Tak, dokładnie. Śmiejemy się, że mamy teraz w kwietniu takie małe otwarcie, ja to nawet nazywam małą maturą w Mocaku. Tam wystawa Ani Orłowskiej Pompier, błoto, soc, rokoko, czyli opowieść o Nowej Hucie, którą Ania zrealizowała specjalnie dla festiwalu. Kolejna wystawa to Michael Schmidt, Lebensmittel, czyli też nawiązanie w pewnym sensie do jedzenia i do produkcji, bo samo słowo Lebensmittel znaczy właśnie produkty spożywcze. Wystawa w Bunkrze Sztuki Jesteś tym, co jesz, a w sobotę zapraszamy do Muzeum Fotografii w Strzelnicy, wystawa zdjęć z kolekcji Wojciecha Nowickiego Chmura. No ale oczywiście ten miesiąc fotografii, który oficjalnie rusza 24 maja, no tutaj wkraczamy już takie otwarcie. Co jeszcze w programie? No myślę, że bardzo ważna i wyczekiwana przez wielu wystawa, czyli wystawa sekcji show-off, która co roku budzi wiele emocji, wiele oczekiwań. W tym roku zgłosiło się do nas ponad 700 osób, ponad 700 projektów. Więc rzeczywiście ten wybór był bardzo trudny. Udało się wytypować 8 laureatów. Mamy 4 kuratorów, którzy przez ostatnie miesiące pracowali nad tym, żeby te projekty jeszcze w jakiś sposób rozwinąć, żeby pokazać je na tej wspólnej wystawie. Myślę, że to, o czym warto przy okazji show-offu wspomnieć, to to, że zgłaszają się twórcy w różnym wieku, ale w tym roku wyjątkowo bodajże 3 artystów są bardzo młode osoby, a nas cieszy to, że tak młodzi ludzie są bardzo świadomi tego, czym jest fotografia, że to jest pewien język, którym się komunikujemy, proponują bardzo dojrzałe projekty, poruszają ważne tematy, znowu społeczne czy jakieś bardziej osobiste, także no nic, tylko cieszyć się i ja sama bardzo wyczekuję tej wystawy. My dołączamy się do tego wyczekiwania, zresztą za chwilę wrócimy do rozmowy, króciutka przerwa. I can give you everything, hey. Na stronie polskieradio.pl/trójka można oglądać galerię zdjęć, które oczywiście wiążą się z programem, który właśnie teraz odkrywamy, festiwalu, i można tę galerię znaleźć po prostu szukając artykułu, który towarzyszy dzisiejszej audycji Radiowy Dom Kultury. Wracamy i ponownie Agnieszka Obszańska. Wracamy do Krakowa i programu Miesiąca Fotografii, który oficjalnie rusza 24 maja. Z nami dyrektorka programowa Joanna Gorlach. I gdzie jeszcze pomkniemy? Wspominałam o tym, że dobierając projekty na festiwal, robiliśmy takie rozpoznanie, patrzyliśmy, co nam się podoba, co na nas działa, ale też na warsztat wzięliśmy samą fotografię jako medium. To znaczy będziemy mieć wystawę na przykład Igora Omuleckiego i Filipa Berenta, dwóch artystycznych indywidualności, których jakby spójnym tutaj, wspólnym wątkiem jest sposób podejścia i sposób pracy, koncepcja nad tworzeniem fotografii, czy obrazów właściwie, bo łączy ich praca z intuicją, z percepcją, i ta wystawa odbędzie się w Galerii Szara Kamienica. Też myślę, że warto wspomnieć o wystawie Joanny Helander, Baby patrzą, kocham ten tytuł. I to jest wystawa, która, myślę, że można ją w jakimś sensie nazwać retrospektywną, bo pokazuje pracę Helander od roku 76 do 2010. Na wystawie zobaczymy przede wszystkim portrety czy dokumentacje życia bliskich jej kobiet. Helander, ponieważ ona wyemigrowała z Polski, była emigracja polityczna do Szwecji, natomiast do tej Polski powracała i portretowała PRL, portretowała swoich bliskich, jak mówię, właśnie kobiety, więc to jest jakby główny wątek tej wystawy. Mam ten portret na przykład Wisławy Szymborskiej, także też pojawiają się osoby ze świata kultury i sztuki. Baby kultury. Baby. Ta wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. No, szykujemy się trochę do całego festiwalu. Już od 24 maja regularny festiwal, który oczywiście jest wypełniony wieloma innymi wydarzeniami. Od spotkań, przez dyskusje, warsztaty, przeróżne imprezy, które będą się odbywać w przestrzeni Krakowa. Możemy już szykować formę na to, żeby to wszystko obiec. Ale jeszcze to, co aktualnie, coroczny przegląd portfolio, to też już taki stały element. Apelujemy do wszystkich, którzy robią zdjęcia, pracują nad swoimi projektami. Być może są to projekty jeszcze nie do końca zaawansowane, a może takie, które już proszą się o to, żeby pokazać je na wystawie, a może przygotować z nich fotobooka, czyli książkę artystyczną. Więc zapraszamy tych wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, chcieliby się podzielić, poradzić specjalistów, co dalej z tą swoją twórczością począć. I zgłoszenia na przegląd portfolio przyjmujemy jeszcze do 6 maja. Ci wszyscy, którzy nas słyszą, niechaj je wysyłają. Szczegóły oczywiście na waszej stronie. Tak, zapraszam do śledzenia nas na stronie internetowej, też na Facebooku. No i oczywiście Instagram, gdzie można podglądać montowanie wystaw, no i cały proces przygotowania do festiwalu. I słowo na koniec. Mimo tego, że mówimy o tym, że odchodzimy w festiwalach fotograficznych czy w miesiącu fotografii od fotografii, będzie on bardzo fotograficzny, ale tym bardziej wydaje mi się, że stanowi to dowód na to, że fotografia jest bardzo różnorodna. Nie da się jej zaszufladkować. Jakby to, co jest fotografią, to, co jest obrazem, jest bardzo różne, może być różnie wykorzystane. Fotografia jest językiem, którym się komunikujemy i możemy go w bardzo różny sposób wykorzystywać do opisywania rzeczywistości. Możemy sami wchodzić w dialog z obrazem. One też kształtują jakoś nasz ogląd świata. Tutaj myślę, że bardzo ciekawą propozycją jest wystawa Wojtka Nowickiego, Chmura, w której Wojtek określa się jako zbieracz, bardzo mi się podoba to, zbieracz fotografii, który podnosi ją, znajduje w różnych pudłach, na targach, czy kupuje przez internet, czasem dostaje. I on nazywa tą fotografię, tą chmurę zdjęć takim wielkim, mutującym organizmem, językiem, którym się porozumiewamy, który on jako kurator próbuje okiełznać. W imieniu całego zespołu bardzo serdecznie zapraszamy na festiwal do Krakowa. Przyjedźcie do nas, bądźcie z nami i bądźcie z naszymi artystami, kuratorami. Świętujmy 17. edycję Miesiąca Fotografii w Krakowie. No tak zrobimy, oczywiście. Co nam się podoba? Główne hasło, czy też hasło przewodnie tegorocznej odsłony festiwalu. Powiemy, co nam się podoba już 25 maja, bo wtedy Radiowy Dom Kultury z Krakowa nie może być inaczej. twojej głowie musi być jasno. I tak oto weszliśmy do świata naszego kolejnego gościa, Sonia Miki. Zosia Mikucka jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie ja nie wiem, dalej Zosia czy już Zofia, jak ty uważasz? Bo tak już na całe życie dla mnie jesteś Zosią, więc chyba tak... Nie, Zosia się podpisuje, jest Zosia. No? Tak musi zostać. Przedstawiła nam się też twoja bohaterka, czy też właściwie... Laura. No właśnie, to jest ciekawa, jaka zachodzi relacja pomiędzy Laurą a Zosią. To jest pierwsze moje pytanie, tylko wcześniej muszę zrobić wstęp dla naszych słuchaczy, że oczywiście Sonia Miki i piosenki Zosi pod tym szyldem wydawane pojawiają się na antenie Trójki i to nie jest żadna niespodzianka. Natomiast niespodzianka i taką nową odsłoną twojego nagrywania jest to, że nowe utwory ostatnio publikujesz w internecie jako części takiego serialu animowanego, który sama też rysujesz, a zatem opowieść jest już nie tylko muzyczna, ale większy kawałek swojej wyobraźni i swoich zdolności, talentów uruchomiłaś i połączyłaś w świecie właśnie bohaterki, która ma na imię Laura. Jaka relacja zachodzi pomiędzy Laurą a tobą? Nie wiem, chyba żadna. Chyba żadna. Wiesz co, to jest takie chyba na takim poziomie nieświadomym może, jeśli jest jakaś relacja. To jest bohaterka, która już dawno się kręci wokół moich piosenek, bo wcześniej były opowiastki o Laurze i Midenie, a później takie historie, które opowiadałam na koncercie i też opowiadałam taki coś w rodzaju serialu, tylko opowiadanego. I teraz jakiś czas temu postanowiłam, że będę wydawać nadal piosenki, mimo że już w tym momencie znowu jestem totalnie, jak to się mówi, independent. Tak? Niezależna. I zupełnie bez żadnej wytwórni i tak dalej. Więc jakby nadal potrzeba wydawania piosenek i albumów, ale dla mnie... praca nad jednym albumem jakby rozciągnęła się na taką sytuację, że robię go przez cały rok. Czyli wprowadzam historię, która jest podzielona właśnie na kolejne odcinki. Wiesz, nie ma takiej sytuacji, że jest album, który się pojawia i trochę znika tak naprawdę. Tylko jest kontinuum. I to rzeczywiście jest efekt to, co oglądamy, czyli kolejne pojawiające się raz w miesiącu odcinki. Efekt procesu, który trwa, to nie jest tak, że masz gotową już całość. No wiadomo, w momencie, w którym publikujesz jeden odcinek, na przykład odcinek pierwszy pod tytułem Dryf, można także obejrzeć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Załączyliśmy go do artykułu, który towarzyszy naszemu programowi, więc wiadomo, że już zapowiadasz kolejny odcinek, publikując najświeższy. I to jest dokładnie tyle, ile wiesz w momencie publikacji, czy jesteś już gdzieś tam zaangażowana w pracę? Jestem już gdzieś dalej. Ja sobie założyłam jakąś taką całość już na początku. Energetycznie o czym to jest. Ogólnie jest to trochę taka na kanwie takich trochę historii drogi, przemiany, trochę nawiązanie do takiego trochę klasycznego potraktowania tego tematu. No to może infantylnie zabrzmi, jak porównam to do Czarnoksiężnika Oz, do Dorotki, która podróżuje, szuka powrotu, znajduje, spotyka postacie, które są jakoś symboliczne i coś też w jej życiu zmieniają, ale przy takim prostym jakimś założeniu, no to ta historia trochę się odnosi do tego jakby takiego rodzaju schematu. Ale fajne jest to, że daję sobie tą wolność, bo teraz na przykład kolejny, czwarty odcinek, który jest jeszcze w trakcie cały czas powstawania. Ja w ostatniej chwili podjęłam decyzję, że ja tam chyba wprowadzę kolor. Bo na początku założyłam sobie, że to będzie bardzo takie czyste, czarno-białe, bardzo bluesowe, bardzo takie żółt. I nie chciałam tam wprowadzać koloru, że to za dużą jakąś taką dysharmonię spowoduje, ale teraz właśnie chcę go wprowadzić celowo też dla fabuły. I tak, jest założona jakaś całość. Jest dużo też spontanicznych decyzji, ale taka jakby główny kamień jest postawiony na tym. Bardzo mi się w ogóle podoba ten pomysł. To chciałam powiedzieć od samego początku, ale gdzieś mi w tym podawaniu informacji to umknęło. No i też podoba mi się połączenie twoich światów. Ono oczywiście zawsze występowało, czyli ta twoja samodzielność, o której teraz powiedziałaś w wydawaniu muzyki, dotyczyła też samodzielności, i jeżeli chodzi o to, co się komponuje, jak się to wykonuje i jak wyglądają teledyski, filmy, jakkolwiek nazwiemy formy towarzyszące muzyce, to zawsze byłaś ty i naprawdę wykazywałaś się tutaj też no, taką dużą umiejętnością panowania nad tym, żeby nie poddać się jakimś z zewnątrz przychodzącym impulsom. No ale teraz to jest chyba taka emanacja 100%, prawda? Tych dwóch twoich światów. Świata związanego też z edukacją i świata, mogę to nazwać plastyką? Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Plastyk. Sztuk wizualnych. No i tego połączenia muzycznego. Też masz takie wrażenie, że to taka naturalna, ale jednocześnie pełnia twoja? Tak. tak. Ale jednocześnie trochę też, nie wiem, czy antena jest dobrym miejscem do takich zwierzeń, ale a jednocześnie... Najlepszym. A jednocześnie jest to też trochę taka pułapeczka mała, no bo jak już się zaczyna tak jechać takim wozem, w którym masz tak wiele jakby macek rozpoczętych i jesteś i muzykiem, i też wizualnie sobie to wszystko zarządzasz i no menedżersko też nadal. W sumie większość czasu tego Sonia Mikowego jestem sama sobie menedżerem. To jest dekoncentrujące też jednocześnie, nie? Że nie jesteś w stanie się oddać jednej rzeczy w 100%. I teraz ja mam bardzo duży dylemat z tym tematem związany. No tak, mówisz tak ładnie, czy też używając eufemizmów o tym, że wcale to nie jest taka super sprawa w każdym aspekcie bycie artystą niezależnym. I tutaj pewnie można byłoby wiele wątków jeszcze wprowadzić. I myślę, że nasi słuchacze doskonale przeczuwają, co to mogłoby być. Chciałabym też nie zapomnieć o tym, że to, że jesteś w Warszawie dzisiaj, jest związane z twoim koncertem o 20:30, jeżeli zapamiętałam doskonale dobrze godzinę, i to będzie klubo kawiarnia towarzyska. Jesteś już gotowa, tak? Gitara gdzieś tutaj czeka i... Tak, ja przyjechałam prosto do radia, tutaj już spakowana na próbę i wszystko mam ze sobą. Czyli tam możemy zaprosić klubo kawiarnia towarzyska. Dzisiaj Sonia Miki gra. To powiedz mi jeszcze o tym robieniu animacji, też o rysowaniu tego wszystkiego. Czy żeby powstał taki 3-minutowy odcinek, to trzeba się dużo napracować, dużo narysować, żeby potem mieć z czego animować? Żeby zrobić taką pełną animację, to trzeba się straszliwie napracować. Ja te odcinki traktuję jako trochę takie animatiki, bo to jak ktoś obejrzy, to zobaczy, że tam częściowo niektóre elementy są animowane, niektóre są przedstawiane jako ilustracja, lekko zanimowana, jakiś element się rusza. Dlatego no, ja wykonałam ileś tam set rysunków do tych trzech odcinków. Może nawet nie ileś set, myślę, że około ponad 100 tylko, bo do prawdziwie animowanego filmu trzeba by tych rysunków wykonać naprawdę tonę więcej. Natomiast ja się strasznie z powrotem wciągnęłam w rysowanie i to mi daje, no to jest taka fajna mantra też, właśnie rysowanie z powrotem dla mnie. Doskonały relaks i coś, co znowu poczułam, że można rozwijać do końca życia w ogóle zupełnie nie przestając. I to jest taka też dziedzina, gdzieś teraz jakby w momencie, kiedy możesz zrobić, kiedy wizualnie możesz pracować naprawdę na milionie przeróżnych programów. Te programy się pojawiają nowe, możesz się cały czas tego uczyć. To ten craft w postaci ołówka lub, nie wiem, węgla i kartki i to, co widzisz, jesteś w stanie narysować, jest czymś od milionów lat jakby polegającym na mózgu i kartce, i to jest coś, co mnie z powrotem zaczęło bardzo ekscytować po prostu, i poczułam w tym taką siłę, że chcę to z powrotem robić, że nie, bo ja trochę tak porzuciłam w sumie rysowanie w momencie, kiedy zaraz po skończeniu studiów i rzuceniu się w wir muzyki, ale to jest coś tak przyjemnego i tak dobrego, że no, że się w to czuję, że się w to wciągam coraz bardziej. Jak ja zobaczyłam gdzieś w mediach społecznościowych, jak Zosia pokazywała jakieś drobne kulisy tego rysowania, to od razu się zapytałam, co zrobić, żeby móc tak rysować. Okazuje się, że to rzeczywiście, jeżeli chodzi o potrzeby techniczne, przepraszam, nie jest skomplikowane, no ale oczywiście trzeba jeszcze mieć to, o czym mówisz, umiejętność tego najważniejszego, może najprostszego dla ciebie, ale dla wielu osób nieosiągalnego, czyli no, ręki, która będzie umiała coś narysować i wyrazić. Kolejny odcinek Laury nadchodzi pewnie pod koniec maja, jeżeli tak dobrze liczę. Dzisiaj o 20.30 w Klubu Kawiarni Towarzyska Sonia Miki na żywo gra. Namiary na serial w internecie u nas na polskieradio.pl/trójka. Bardzo ci dziękuję, że chciało ci się przyjechać prosto z pociągu do naszego studia. Dzięki. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Świat, ale w zamian zostaje sama w domu. Znowu ma na wszystko plan zaciśnięty w dłoni, głęboko na dnie głowy. A gdy naprawdę się pali, szybuje na miastem na fali marzeń, szuka ciebie świat, nawet o tym nie wiesz. Szukam ciebie ja, daleko we mnie, nawet jeśli mam szukać dalej będę. To jest mój głos. Teraz musi dalej grać, ale nadal nie wie, czy wierzy w siebie. Znowu ma na wszystko plan zaciśnięty w dłoni i leci siłą nocy, jak ty naprawdę się ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W Teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk. Retransmisja koncertu w Trójce już jutro po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji.